Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 11 maja, jest 8. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trwa śledztwo w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Zdaniem wiceszefa MSZ-u podobnych prowokacji może być więcej. W Tiranie będą rozmawiać prezydenci Polski i Albanii. Wśród tematów bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza. Dzieła Szagala, Goi, Wyspiańskiego czy Nadera do obejrzenia na najnowszej wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Można się spodziewać podobnych incydentów do upadku rakiety w lesie pod Bydgoszczą, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Paweł Jabłoński przypomniał w programie Pierwszym Polskiego Radia, że graniczymy z dwoma państwami, które nie są nam przyjazne, więc mogą się zdarzać prowokacje. Jednym, tym najbardziej nieprzyjaznym państwem jest Rosja, drugim państwo, można powiedzieć, w ogromnym stopniu od niej zależne, czyli Białoruś. Co jakiś czas te państwa wykonują wobec nas gesty nieprzyjazne, prowokacje, próbują nas straszyć i próbują też podejmować działania, które mogą nam szkodzić. Musimy się liczyć z tym, że tego rodzaju działań prowokacyjnych, działań mających wywołać wrażenie zagrożenia będzie ze strony tych państw jeszcze sporo. Osobisty nadzór nad dochodzeniem w tej sprawuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Resort obrony narodowej pod koniec kwietnia poinformował o tym, że w miejscowości Zamość w pobliżu Bydgoszczy znaleziono szczątki nieznanego obiektu wojskowego. Kwestie bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej zdominują rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy w Albanii. Przed południem w Tiranie zaplanowano jego spotkanie z prezydentem Bajramem Begajem. Obaj przywódcy spotkają się też z polskimi i albańskimi przedsiębiorcami. Tirana to kolejna stolica kraju NATO, odwiedzana w ostatnich tygodniach i miesiącach przez prezydenta Andrzeja Dudę. A wszystko przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie, który ma być zdecydowanym sygnałem Zachodu wobec Rosji. Albania jest jednym z nowszych sojuszników w ramach NATO, ale sojusznikiem, który także posiada jeden głos, głos liczący się oczywiście także w tej dyskusji. Powiedział szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. W Tiranie prezydentowi Dudzie towarzyszy też delegacja biznesowa, chcąca wzmocnić swą obecność w Albanii i nie chodzi tylko o branżę turystyczną. To jest ważne, by promować polskie z jednej strony rozwiązania technologiczne, z drugiej strony gotowe także i produkty żywnościowe. Albania to także kandydat do Unii Europejskiej. Polska jednoznacznie wspiera europejskie aspiracje całego regionu Bałkanów Zachodnich. Z Tirany Karol Darmoros. Polskie Radio. Bez porozumienia na razie w Unii Europejskiej w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji. Wczorajsza dwugodzinna narada ambasadorów krajów członkowskich w Brukseli nie przyniosła rozstrzygnięć. To była pierwsza dyskusja w gronie unijnych państw na temat projektu restrykcji przygotowanego przez Komisję Europejską. Rosyjskie diamenty i sektor jądrowy to powinno się znaleźć w 11 pakiecie sankcyjnym. Tak wczoraj mówiło kilka krajów, w tym Polska. Polska domaga się też obniżenia pułapu cenowego na rosyjską ropę dostarczaną do krajów spoza Unii. W grudniu został on ustalony na poziomie $60 za baryłkę. A jeśli chodzi o pozostałe elementy pakietu, to jak usłyszałam, wczoraj kilka krajów sceptycznie wyrażało się o możliwości nałożenia po raz pierwszy sankcji na firmy z Chin za pomaganie Rosji w wojnie na Ukrainie. W ramach 11 pakietu sankcyjnego jest także czarna lista osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Tu spełniony został polski postulat objęcia sankcjami osób odpowiedzialnych za uprowadzanie ukraińskich dzieci, wywożenie ich w głąb Rosji i przymusowe adopcje. Z moich informacji wynika, że na proponowaną czarną listę zostały teraz wpisane 23 osoby. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 120 prac kupionych przez Muzeum Narodowe w Warszawie w ostatnich 5 latach trafiło na nową wystawę. To dzieła takich artystów jak Szagal, Goya, Weiss, Bilińska, Wyspiański, Nadar czy Kulik. Stale powiększamy swoje zasoby i najcenniejsze nabytki zwiedzający mogą teraz podziwiać na jednej ekspozycji, mówi dyrektor Muzeum Narodowego Łukasz Gaweł. W tych zakupach oczywiście jest Szagal, który cieszył się wielką popularnością wśród naszych widzów, ale jest również nabytek nawiązujący do początków naszej kolekcji, czyli dwa obrazy na desce, które nawiązują do pierwszego zakupu Cosimo Rossellego, zrobionego przez Justyniana Karnickiego w 1862 roku. Wtedy nie udało się kupić tych dwóch, dziś je dokupiliśmy. Na wystawie zaprezentowano też eksponaty rzemiosła artystycznego, jak serwis deserowy z połowy XVIII wieku wykonany w Miśnieńskiej Królewskiej Manufakturze Porcelany oraz pas kontuszowy z Królewskiej Manufaktury Jedwabiu w Grodnie. Muzeum Narodowe w Warszawie przechowuje obecnie ponad 800 tysięcy dzieł sztuki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A za oknami pięknie i słonecznie, to może jakiś pejzaż można namalować przy tej okazji. Jedynie na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu i tutaj nieco więcej chmur. Temperatury od 16 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim do 21 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Wracamy do tematu segregacji śmieci. Jedno, co mnie zastanawia, dlaczego na cmentarzach nie ma segregacji między plastikami i zniczami. Nie byłoby problemu z segregacją śmieci, nie byłoby problemu tak zwaną w cudzysłowie dużą ekologią, jaka jest w tej chwili na przykład robiona na gąka, na auta elektryczne i tak dalej, gdyby producenci żywności zostali zobowiązani do używania wielokrotnego użytku pojemników. Tak jak kiedyś to miało miejsce, na przykład mleko było w szklanych butelkach, a teraz mamy taki absurd, że na przykład w sklepie idziemy po jogurt, mamy jogurt w plastiku, który jest trzymany w skrzyneczkach jednorazowych, plastikowych i na przykład jest tylko w tej skrzyneczce miejsce na 6 takich jogurtów. No i to są takie propozycje, które być może sprawią, że świat stanie się lepszy, to znaczy zmiany tych niepotrzebnych opakowań, które faktycznie generują nieco większą ilość tych śmieci, bo człowiek hurtowo faktycznie produkuje śmieci i najgorsze jest to, że wiele osób zapomina o segregacji i w ogóle zapomina o tym, żeby te śmieci wyrzucać do śmietnika, tylko wyrzuca tam, gdzie popadnie. A to na ulicy, a to nad jeziorem, a to w lesie, a to na klatce, a to w biurze. Również irytujące są te niedopałki wyrzucane na przykład przez niektórych palących kierowców bezpośrednio na asfalt, co też możemy zobaczyć między innymi w korkach. Sprzątajmy po sobie, a świat będzie czystszym miejscem i taki jest sens tego święta. Dzień bez śmiecenia właśnie dzisiaj. Dzisiaj 11 maja w kalendarzu. 7 minut po 8, trzecia godzina naszego spotkania. Pora na Trójkę. Have a clue. program Trzeci Polskiego Radia. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Maja w kalendarzu jest czwartek, a przed nami weekend z atrakcjami. Noc muzeów się zbliża. A jednym z takich miejsc, które warto odwiedzić przy tej okazji, to Muzeum Motoryzacji i Techniki w Kobyłce. Jest z nami pan Jacek Brzozowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dzień słoneczny. Mamy nadzieję też, że weekend upłynie pod znakiem dobrej pogody i że dużo osób się u państwa pojawi. A dlaczego warto? Dlatego warto, że przeniesiemy się 13 maja, tak naprawdę pomiędzy godziną 14 a 18 w Kobyłce, ulica Pionierska 7. Jeszcze możecie Państwo sprawdzać różne informacje na stronach facebookowych, ewentualnie na stronie muzeummit.pl. A już mówię, co się będzie u nas działo. Do tej pory mieliśmy imprezy stricte motoryzacyjne, ale ilość różnych zlotów powoduje, że z tą starą motoryzacją łatwiej się normalnemu człowiekowi zapoznać, więc wymyśliliśmy, że w tym roku przeniesiemy się troszeczkę w czasy wakacji w PRL-u. Mhm. Czyli będą u nas namioty, gry, ping-pong. Oczywiście motorowery, bo my głównie zbieramy motorowery, będą w tyle gdzieś tam się przewijały, będą stały, będzie można odwiedzić nasze sale muzealne, w których są motorowery, ale głównie jest to plener muzealny, więc wszystko będzie odbywało się w naszym takim przy muzealnym sadzie, ponieważ same muzeum jest, mieści się w takim domu z lat 50., czyli typowy PRL. Tak jest. Można między innymi zajrzeć na fanpage Muzeum Motoryzacji i Techniki w Kobyłce i zobaczyć, jak to w czasach PRL-u ludzie wypoczywali. Jest namiot, jest przyczepa kempingowa. Jest właściwie taka gotowa ekspozycja, scenografia wyjęta z jakiegoś filmu. No, nie tylko z filmu. Tak naprawdę wielu z nas jeszcze pamięta przynajmniej te czasy. To dosyć siermiężne czasy, ale część osób wspomina to właśnie z dużą nostalgią, szczególnie na przykład wyjazd na takie wczasy maluchem, czy jakimś innym pojazdem typu Trabant albo Warburg. Tak, to nie było to kiedyś takie proste. Bardzo często jest taka dyskusja, prawda? Jeżeli teraz przemieszczamy się na przykład SUV-ami i człowiek zastanawia się, jak to wszystko pomieścić, a przecież wystarczy cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie, że nawet na długie wojaże zagraniczne potrafił tata lub mama spakować cały dobytek w malucha i jakoś jeszcze całą rodziną przetransportować się na zagraniczne wakacje, na tak zwany wywczas. I między innymi tego rodzaju nostalgia i sentyment pojawia się i towarzyszy w czasie zwiedzania Muzeum Motoryzacji i Techniki w Kobyłce. Wspominał pan o motorowerach, więc może trochę więcej o tych eksponatach, które udało się państwu zgromadzić. Chyba wydaje mi się, że posiadamy największą kolekcję polskich motorowerów, bo zbieramy głównie polskie motorowery. Największą kolekcję na Mazowszu na pewno. Może w Polsce nie, ale na Mazowszu na pewno. Posiadamy całe spektrum motorowerów, bo najbardziej wszyscy kojarzymy markę Romet, prawda? I zakłady w Bydgoszczy, czyli Komary, Ogary, Motorynki. To posiadamy praktycznie większość modeli, które zostały wyprodukowane, czy to Komary, czy właśnie Ogary, Romety dwuosobowe, także serię 700, taką zapomnianą serię Pegasów. Także to możemy u nas zobaczyć. Praktycznie wszystkie egzemplarze, wszystkie modele, które zostały wyprodukowane, ale posiadamy też takie nietypowe motorowery. Na przykład ostatni polski motorower, o którym w sumie praktycznie nikt nie wie. Jest to motorower wyprodukowany w 1998 roku. Także dosyć można powiedzieć jeszcze niedawno. Świeża konstrukcja. Bo musimy sobie przypomnieć, że fabryka w Romecie, że tak powiem, upada w 1994 roku, a jednak w 1998 roku jest próba wznowienia produkcji przez zakłady Desamet. Desamet to taka firma, która istnieje nawet do dzisiaj. Prawda, jej profil produkcyjny jest związany niestety z wojną, czyli jest to zakład wojskowy, ale w tamtych czasach prowadził produkcję silników do jednośladów, do wszystkich WS-ek naszych właśnie Rometów i próbowano wznowić tam produkcję motorowerów. Tych motorowerów niestety z moich informacji, bo my zbieramy także informacje na temat produkcji i różnych tematów takich związanych jakby z papierami związanymi z muzeum. Wyprodukowano 100 sztuk. My posiadamy dwie sztuki akurat. Sztukę numer 41 i 85. Także zapraszam do obejrzenia. Można to będzie zobaczyć. Mamy także bardzo nietypowe pojazdy, bo motorower zawsze kojarzy się z takim małym, niedużym pojazdem, a my mamy motorowery produkcji polskiej trójkołowe. I to znaczy, że można było w nieco większym gronie przemieszczać się, tak? Podróżować. Nawet nie w nieco większym gronie, tylko właśnie można było wziąć te bagaże. Okay. Czyli był bagaż. Z reguły były pojazdy jednoosobowe. Jeden z pojazdów jest akurat dwuosobowy. A myślałem, że jeszcze można było taki... teściową na przykład zabrać się do tego kosza. No to był taki pojazd inwalidzki Norka. Mhm. Też zapraszamy, będzie można go akurat zobaczyć, będzie specjalna wystawa. Który był dwuosobowy, no to tu może teściowo, ale warunki jazdy, powiem szczerze, były bardzo ciężkie, także zapraszamy do obejrzenia. Mamy także jeszcze pojazd, na przykład motorynkę Kuba Rider, ona jest różnie w literaturze opisywana, która była produkowana w ogóle przez firmę prywatną, która nazywała się Zakład Produkcyjny Helan. Także to też jest taka ciekawostka do obejrzenia. Na pewno będzie można zobaczyć różne plakaty związane z motoryzacją, różne elementy, jakieś pompki, kołpaczki, różne rzeczy. Różne gadżety również, takie turystyczne widzę na fanpage'u. Zresztą... Tak, tak, będą takie rzeczy. No i w jednej sali, bo my mamy dosyć takie jakby trzy lokalizacje na jednej działce, jest po prostu mieszkanie w stylu PRL. No to w takim razie Muzeum Motoryzacji i Techniki w Kobyłce. To jest to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić, zwłaszcza, że jest okazja w ten weekend. Mamy taką statystykę, że średnio Polacy zmieniają auta co 5 lat, ale jak się okazuje, są takie przedmioty w naszym życiu, które funkcjonują zdecydowanie dłużej. Pięknie dziękuję, panie Jacku, za to spotkanie. Jacek Brzozowski był naszym gościem. No i udanego weekendu życzę. Dziękuję i zapraszam. A przed nami jest Sky Full of Stars, czyli Coldplay, 21 minut po 8, pora na trójkę. Sky, 'cause you're a sky full of stars.

pas w stronę Katowic jest zamknięty. Po kolizji kłopoty także w Krakowie na autostradzie A4. Wobec tego na węźle Bieżanów są spore korki w obu kierunkach. To jednak nie koniec spowolnień na A4 w Krakowie. Postać muszą także kierowcy między węzłem Zakopiańskim a Lasami Dynieckimi w kierunku Katowic. I jeszcze Warszawa. Niestety cały czas długie spowolnienie utrzymuje się na S8 między węzłem Głębocka a węzłem Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. Sponsorem audycji był Orlen. Radionawigator Trójki. A kolejne raporty drogowe, kolejne radionawigatory już po południu w Trójce. Teraz 8:30. Na zegarze Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Trwa śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety znalezionej pod Bydgoszczą, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że informację o tym podał, kiedy tylko został poinformowany o znalezieniu rakiety. To było pod koniec kwietnia. Mogę tylko powiedzieć, że w tym momencie według mojej najlepszej wiedzy biegli dokonują pełnych analiz zarówno miejsca i oględzin, miejsca zdarzenia, jak i przedmiotu tego zdarzenia. Prokuratora prowadzi śledztwo i myślę, że minister obrony narodowej, pan premier Błaszczak, niebawem przedstawi raport w tej sprawie. Resort obrony pod koniec kwietnia poinformował o znalezieniu w miejscowości Zamość koło Bydgoszczy czy szczątków nieznanego obiektu wojskowego. Za pół godziny w Strasburgu Parlament Europejski wznowi obrady. Na dzisiejszej sesji plenarnej europosłowie będą m.in. debatować o wolności prasy w Algierii. W harmonogramie posiedzenia jest także głosowanie nad rezolucją w sprawie więźnia politycznego białoruskiego reżimu Wiktora Babaryki. Ponad 120 prac kupionych przez Muzeum Narodowe w Warszawie po 2017 roku trafiło na nową wystawę. To dzieła takich artystów jak Szagal, Goya, Wyspiański czy Nadar. Kurator ekspozycji Piotr Czysz mówi, że zwiedzający zobaczą prace polskich i zagranicznych artystów z różnych okresów. Poza Szagalem zobaczą Państwo także pracę Stanisława Wyspiańskiego, Witkacego, także z artystów współczesnych, Zofia Kulik, Teresa Murak czy Izabela Gustowska. Mamy pracę Francesco Goi, wspaniałą akwafortę z akwatintą z cyklu Szaleństwa. Jest to ostatni cykl artysty, który został wydany już po jego śmierci. Wśród artystów zagranicznych jest także fotografia Nadara, słynnego paryskiego portrecisty, fotografa. Wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie będzie można oglądać do końca wakacji. Włoska Gwardia Finansowa przekazała rzymskiej Caritas prawie 7,5 tysiąca par skonfiskowanych, podrobionych butów znanych marek. Otrzymają je osoby ubogie. Obuwie, zamiast je zniszczyć, pozbawiono najpierw wszystkich znaków i symboli znanych marek, które zostały podrobione, a następnie przekazano na rzecz potrzebujących. Taką decyzję podjęło dowództwo Policji Skarbowej. Zgodę na oddanie butów na cele dobroczynne wyraził sąd w Wiecznym Mieście. Pełny serwis o 9:00. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łuniewski. Kto by się spodziewał, że to potoczy się tak szybko? Jastrzębski Węgiel w Cuglach sięgnął po tytuł siatkarskiego mistrza Polski, wygrywając finałową serię z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-0 i to nie będąc w niej faworytem. W ostatnim meczu finału ekipa Marcelo Mendeza zwyciężyła też 2-0 i to w kolejnych setach, wygrywając, uwaga, do 15, 16 i 13. Deklasacja, mówi przyjmujący zwycięzców plus ligi Tomasz Fornal. Cieszę się, że do tego finału tak naprawdę podeszliśmy z chłodną głową. My cały czas skupieni, nie było nawet chwili zawahania, chwili koncentracji i zasłużenie ten finał wygraliśmy. Mówił Tomasz Fornal, teraz wypowiedź z obozu rywali, trener Zaksy Tuomas Samelwuo. Jastrzębie było głodne zwycięstwa, widzieliście to, ale to nie, też nie było tak, że przeciwnik był dla nas za mocny. Zagrali świetnie, to prawda, ale my na pewno mogliśmy zrobić więcej. Mówił Tomas Samelwuo. Okazja do rewanżu dla Zaksy już 20 maja w finale Ligi Mistrzów w Turynie. Zostajemy pod siatką. Paniom z ŁKS Łódź do złotego medalu w Tauron Lidze brakuje już tylko jednego zwycięstwa. Wczorajszego wieczora pokonały przed własną publicznością 3-1 Developers Rzeszów i w finałowej serii prowadzą 2-1. Kolejny mecz w sobotę w Rzeszowie. Tak zapowiada go przyjmująca ŁKS-u, wybrana wczoraj MVP spotkania Julita Piasecka. Wiemy, że to będzie kolejny bardzo trudny mecz, więc na pewno będziemy musieli się postawić, bo zakładamy, że dziewczyny z Rzeszowa no, na pewno nie oddadzą nam tego na talerzu. Mówiła Julita Piasecka. Teraz piłka i pewna wygrana Interu 2-0 w derbach Mediolanu z AC Milan. Tym razem derby miały wyjątkową stawkę. Było to przecież pierwsze spotkanie półfinałowe w Lidze Mistrzów. Na San Siro, mówiąc kolokwialnie, było pozamiatane w niecały kwadrans. Na 1-0 Dzeko trafił w 8:00. Podwyższył Mchitarian w 11:00. Rewanż we wtorek też na San Siro, rzecz jasna. Przed środowym rewanżem w nie najlepszym położeniu są szczypiorniści Orlenu Wisły Płock. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów praktycznie przez całe spotkanie z Magdeburgiem gonili u siebie wynik, ale to wystarczyło ledwie do remisu po 22. Na zakończenie zaglądamy pod kosz do najlepszej ligi na świecie. W rozgrywkach NBA w decydującą fazę wchodzą półfinały konferencji. Bardzo blisko odpadnięcia z playoffs byli obrońcy tytułu, koszykarze Golden State Warriors oraz zespół New York Knicks, ale jedni i drudzy wywinęli się katu spod topora. To wielkie zwycięstwo Knicks odniesione w hali Madison Square Garden, podsumował po ostatniej syrenie komentator. Nowojorczycy pokonali ostatecznie Heat 112-103 i zmniejszyli prowadzenie w serii drużyny z Miami do stanu 3-2. Kolejny mecz pomiędzy tymi drużynami odbędzie się na Florydzie. Natomiast będący pod ścianą koszykarze Golden State Warriors pokonali ostatecznie u siebie Los Angeles Lakers 121-106, ale w całej rywalizacji dalej przegrywają 2-3. Co ciekawe, za kadencji trenera Steve'a Kerr w playoffach wojownicy wygrali 19 serii z rzędu, przegrywając dopiero w finale. Teraz udało się Warriors przedłużyć swoją szansę na obronę mistrzostwa, choć w dalszym ciągu ich sytuacja jest trudna. Mecz numer 6 pomiędzy Warriors a Lakers odbędzie się w Mieście Aniołów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I ta relacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 15.30. Za oknami pięknie i słonecznie i tak ma być. Niech tak będzie, tylko na północnym zachodzie nieco więcej chmur i tutaj możliwe słabe opady deszczu. Temperatury od 16 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim do 21 na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat zobaczymy 14 stopni. Przede wszystkim poczujemy. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj dzień bez śmiecenia. No i Państwa głos w tej sprawie. Dobiegając do 50, pamiętam czasy, kiedy byłem małym łebkiem i się chodziło ze śmieciami przez blok, wyrzucając je do kosza. Ja wychodziłem co 2-3 dni. Natomiast na dzień dzisiejszy musielibyśmy wychodzić, wie pan, niemalże państwo, codziennie, co chwilę. Idąc do sklepu, od razu kupujemy tonę śmieci. I teraz taka jeszcze uwaga a propos tych opakowań szklanych. Przemysł jest łatwy, wie pan, bo każdy chce wyprodukować, sprzedać i zapomnieć. Natomiast złożenie butelek, które są znacznie cięższe od plastiku, powoduje zwiększenie również tonażu aut. Wobec tego trzeba policzyć, czy utrzymanie plastiku jest lepsze, czy mimo wszystko zmienić to na szkło, mimo że jest cięższe. Dzięki bardzo, do widzenia. Bardzo pięknie dziękujemy za tę fachową analizę i głos w sprawie. Teraz 8.37, za chwilę salon polityczny Trójki. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać. Słychać i czuć. Jeszcze raz. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać. Słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać, że jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W świetle przewodów, w cieniu sufitów, w wietrze oddechów, w błocie napisów rodzą się szajby małe i biedne. Karmię się nimi, karmić się będę. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. O, jak to bardzo dobrze czuć teraz. O! program Trzeci Polskiego Radia. Let me come home. Przypominamy, że dzisiaj 11 maja, no i dzisiaj dzień bez śmiecenia. Właśnie, dzień bez śmiecenia to właściwie powinien być cały rok i kolejne lata bez śmiecenia. Proszę o tym pamiętać. Dziękujemy pięknie za wspólną pobudkę. Poranek w składzie: Michał Jakubik, który program realizował, Rafał Jarząbek, który program przygotował, Stanisław Perzyna, który odbierał od Państwa telefony, i Radosław Nałęcz, który do Państwa miał przyjemność mówić. Jutro, skoro świt, się słyszymy o 6:00. Zapraszam, żeby zostać z Trójką. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Panie redaktor, szanowni słuchacze, dzień dobry. Panie ministrze, cała Polska mówi od kilku dni o śmierci 8-letniego Kamila, chłopca skatowanego, zmaltretowanego przez ojczyma prokuratora. Prowadzi śledztwo, prowadzone jest postępowanie, które ma wyjaśnić, czy i kiedy instytucje znające sytuację popełniły błędy, zaniedbania. Pojawiły się też takie postulaty, żeby zaostrzyć kary za tego typu przestępstwa. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Panie redaktor, trudno się o tym mówić w ogóle. Sprawa jest ta zupełnie tragiczna. Dla mnie szczególnie jako ojca malutkiej dziewczynki. Można to porównać tylko do tych spraw dzieci ukraińskich zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy w ciągu roku wojny. No, ocena jest jednoznaczna. No, doszło do straszliwej zbrodni. A jeśli chodzi o ewentualne zmiany przepisów karnych, ja tylko chciałem przypomnieć, że z inicjatywy pana prezydenta już w 2017 roku w pierwszej kadencji uchwalono ustawę, która zasadniczo podniosła zagrożenie karą przy tych przestępstwach skierowanych właśnie przeciwko najmłodszym. Panie ministrze, ponad dwa lata temu minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera zapowiadał rychłe złożenie prezydenckiego projektu ustawy o systemowej analizie przypadków śmierci dzieci z rąk dorosłych. Był przygotowywany przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i ja tak przeglądam różne źródła i chyba ten projekt nie został złożony. Nie został złożony, gdyż właśnie w ramach tej współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka wspólnie osiągnięto wniosek, że Rzecznik Praw Dziecka te analityczne działania, które zapowiedziano w tej ustawie, czyli tak naprawdę badanie tych przypadków, które już niestety, do których już niestety doszło, może prowadzić na podstawie obowiązujących przepisów. I ja rozmawiałem z panem rzecznikiem Pawlakiem, on rzeczywiście to robi. Ja tylko przypominam, że od czasu tamtej zapowiedzi pan prezydent zgłosił na przykład już i przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o komisji do spraw badania przypadków pedofilii, gdzie też wyposażono tą komisję w nowe uprawnienia śledcze, które też pozwolą ściślej badać te przestępstwa skierowane przeciwko najmłodszym. Rzecznik Praw Dziecka chce mieć więcej uprawnień tak, aby sprawy do niego, takie sprawy no szczególnie trudne i wątpliwe, trafiały do niego nie ex post, ale w czasie, kiedy one są, żeby on mógł ze swojego urzędu zapobiegać jakimś nieszczęściom. No ile ja mogłem tą sprawę tej tragedii przeanalizować, trudno wskazywać odpowiedzialnych, trudno, oczywiście poza bezpośrednim sprawcą, to jest w miarę jasne. Trudno wskazywać odpowiedzialnych, ale dziwne jest to, że było wiele znamion wskazujących na to, że to dziecko jest ofiarą przemocy. Tak, to być może widać. Punkt krytyczny tej całej sprawy był położony w tym miejscu, gdzie ta rodzina znikła z zasięgu jednego sądu i przesunęła się pod właściwość innego sądu. Może tutaj te wszystkie organy, które planują jakieś zmiany ustawodawcze, powinny się na tym skoncentrować, ale to jest moja osobista gorąca uwaga. No i teraz, że tak powiem, pod obserwacją są sądy rodzinne, ponieważ były wnioski o to, by dzieci w tej rodzinie zostały objęte pieczą zastępczą, ale sądy nie przychyliły się, bo właśnie nie było tych, nie było dowodów na przemoc. No to co to są dowody na przemoc, jak nie widoczne obrażenia u dziecka? No tak, tylko że pewnie sądy tego nie sprawdziły, a opierały się na opisie sytuacji, ale zostawmy to, mam nadzieję, że to zostanie wyjaśnione. Znowu będzie, że minister prezydencki krytykuje system wymiaru sprawiedliwości, no ale takie sprawy pokazują, że coś należy jednak zmieniać. Panie ministrze, to może już zmienimy temat. Prezydent powołał sędziego Zbigniewa, a może jednak nie zmienimy. Dlatego, że przy tej okazji, zapomniałam o tym, przy tej okazji nie tylko pojawia się sprawa zaostrzenia kar, ale dyskusja o karze śmierci. Czy ona w ogóle nie jest dyskusją akademicką dzisiaj? Bo premier mówi, że jest za, drugi raz w tym roku. Mówił o tym wielokrotnie minister sprawiedliwości. prezydent nie wypowiadał się, jakie jest jego osobiste przekonanie. Ja nie będę w jego imieniu deklarował, natomiast przypominam tylko, że dyskusja o karze śmierci, a taka dyskusja, patrząc na tak potworne przestępstwo, takie pytanie musi się pojawić i w moim umyśle, nie ukrywam, takie pytanie też się pojawia, ale ta dyskusja powinna dotyczyć tak naprawdę dyskusji o zasadach obowiązujących w ramach Unii Europejskiej i Rady Europy. Dokładnie. Czyli na razie to jest, jeśli taka dyskusja, to powinna być właśnie Przypominam tylko, że karę śmierci się stosuje wyłącznie w Białorusi, a Rosja, kraj, który dokonuje szeregu zbrodni przeciwko życiu ludzkiemu na Ukrainie, karę śmierci formalnie nie stosuje. Panie ministrze, prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kamińskiego na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Karnej. Dobrze mówię. Izby Karnej, tak? Tak, oczywiście. Stanowisko sędzia obejmie 27 maja. Czym prezydent się kierował, ponieważ miał do wyboru 3 kandydatury i sędzia Kapiński nie miał największego poparcia spośród trzech. Ale kierował się oceną wiedzy, doświadczenia tego sędziego i podjął taką decyzję, jaką podjął. Powołał pana sędziego na stanowisko szefa Izby. Taką decyzję, jaką podjął, ale rozumiem, że jest w sercu uzasadnienie tej decyzji pana prezydenta i ma do tego prawo. Doświadczenie i wiedza prawnicza. Zbigniew Karwiński został powołany do Sądu Najwyższego w czerwcu 2020 roku z rekomendacji tak zwanej nowej Krajowej Rady Sądownictwa, inni mówią neo-KRS, którą część środowiska prawniczego oraz politycy opozycji uważają za nielegalną. Jak pan myśli, czy ten wybór może znowu ożywić taką dyskusję, bo on na razie nie ożywił, że Pojawiły się takie głosy wskazujące, że pan sędzia Kapiński należy do kategorii mitycznej tak zwanego neosędziego. Przypomnę, że nie ma czegoś takiego jak neosędzia. Są sędziowie powołani zgodnie z konstytucją i ustawami przez pana prezydenta, a wszelkie inne określenia są szukaniem istot mitycznych, nieistniejących, takich jak jednorożce czy skrzaty. Neosędziowie nie istnieją. A czy prezydent i jego ministrowie przyglądają się sytuacji w Sądzie Najwyższym? Bo ciekawie jest w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, bo tam kolejni sędziowie wygrywają z rzecznikami dyscypliny, jeśli tak można powiedzieć, wygrywają. Ale to jest wewnętrzna sprawa Sądu Najwyższego. Trudno, że pan prezydent ingerował w ten wewnętrzny ustrój i porządek. I właściwie ci wszyscy zawieszeni też zostali odwieszani po kolei. No to nie jest pytanie tak naprawdę dla pana prezydenta. Oczywiście pan prezydent może sytuację obserwować, może rozmawiać o tym nawet z panią prezes Sądu Najwyższego, ale to jest wewnętrzna sprawa. Jasne, jest wewnętrzna, tylko ja pytam o to, czy to się wydaje, no po prostu jest sąd niezależny, ma do tego prawo, pan prezydent działa wtedy, kiedy ustawy, przepisy mu przyznają kompetencje, tak w przypadku, jak w przypadku powołania przewodniczącego Izby Karnej. Panie ministrze, sprawa sędziów pokoju tak bardzo poróżniła koalicję rządową, że próbowano odwołać z Komisji Sprawiedliwości posłów suwerennej Polski, by nie blokowali prac nad ustawami dotyczącymi sądów pokoju. Politycy PiSu deklarują chęć uchwalenia ustawy przed końcem kadencji. Czy po wielu słowach krytyki pod adresem tych rozwiązań prawnych prezydent Andrzej Duda, który je wniósł, jest nadal przekonany, że one rzeczywiście pomogą w jakimś stopniu w uzdrowieniu sytuacji w sądownictwie? Ja powiem krótko i powiem zupełnie wprost. Polityka suwerennej chyba już w tym momencie Polski wobec tej ustawy, czyli całkowitej negacji tych zapisów, jest polityką błędną, złą. Pan prezydent się z nią nie zgadza. Pan prezydent uważa, że ten projekt zwiększy partycypację społeczeństwa całego w wymiarze sprawiedliwości. To jest rzecz pozytywna i słuszna i zawsze będzie te projekty popierał. Ten projekt jest też efektem jego porozumienia ze środowiskiem Pawła Kukiza i z tego punktu widzenia jest też istotny. Ustawa powinna zostać przyjęta zdaniem pana prezydenta i to jest oczywiste. Czy to prawda, że prezydent Andrzej Duda nie został poinformowany o planach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących zmian w Trybunale Konstytucyjnym? Tak mówiła. Chodzi o tak zwaną ustawę Lex 9 sędziów jako... Tak, to się ona tak nazywa? To jeszcze. To znaczy, można nazwać zwyczajową tak. Nazwę no taką, jaką przyjmiemy. Natomiast ja mogę powtórzyć to, co już mówiłem. Ta ustawa ma jedno rozwiązanie, ma jedną, nie ma jednej zalety, którą powinno mieć rozwiązanie prowizoryczne i ma poważną wadę, która jest charakterystyczna dla rozwiązań prowizorycznych. Ta wada to to, że nie dotyka istoty sprawy, a ta zaleta, której nie posiada, to to, że nie jest rozwiązaniem szybkim i pilnym. A czy można jakoś sytuację w Trybunale rozwiązać szybko i pilnie oprócz wezwania do odkłócenia się Trybunału, co prezydent mówił? To wezwanie prezydenta do odkłócenia się rozwiązaniem jest szybkim i pilnym. Sędziowie Trybunału powinni rozważyć we własnym sercu i umyśle, co oznacza... To co się dzieje w ich sercach, bo prezydent to już mówił parę tygodni powinni rozważyć we własnych sercach, co oznacza odpowiedzialne sprawowanie przez nich funkcji. Odłożyć może, niektórzy powinni odłożyć własne osobiste ambicje i uprzedzenia i podjąć decyzję słuszną dla Polski. Nie będę pytać, czy prezydent tę ustawę, o której rozmawialiśmy przed chwilą, podpisze, bo wiem, co pan usłyszy, że prezydent może zrobić to i to i to, ale może, z pana słów... Ale może pani redaktor spytać się i będzie tak, to pytanie zasadne, czy ta ustawa uzyska większość parlamentarną. No tak, tak, ale pana nie spytam, bo pan nie głosuje. Ja nie głosuję, ale też mogę się nad tym zastanowić poważnie, bo nie jestem wcale przekonany. Rozumiem, że prezydent może wolałby, żeby nie uzyskała większości parlamentarnej, to by nie miał prezydent, tutaj... Pan prezydent nie ingeruje wewnętrzne sprawy Sejmu, więc będzie obserwował po prostu, czy uzyska. A w jakim, że tak powiem, nastroju prezydent czeka na rozstrzygnięcie Trybunału w sprawie noweli o Sądzie Najwyższym? Trwa to już jakiś czas, umówmy się. Pan prezydent apelował i powtarzał apel o odkłócenie się. Termin jest wyznaczony. Jak widzieliśmy w ostatnich dniach z terminami wyznaczonymi w Trybunale Konstytucyjnym bywa różnie. A no właśnie, bo miała być rozprawa dotycząca sporu kompetencyjnego w sprawie ułaskawień. Tak, dokładnie. To znaczy ten spór, rozstrzygnięcie tego sporu jest dla mnie oczywiste, co prawda, ale oczywiście Trybunał też powinien w tej sprawie orzec zgodnie ze swoimi zadaniami. Do rozprawy w sprawie ustawy w Sądzie Najwyższym jest trochę czasu. Ja jestem optymistą cały czas. Że jednak się odkłócą sędziowie, tak? Chciałbym widzieć odpowiedzialnych prawników sprawujących najważniejsze funkcje w Polsce. Ale skoro prezydent miał wątpliwości i złożył tę ustawę, to też interesuje go określone orzeczenie, czy nie? Pani redaktor, po prostu miał wątpliwości i dlatego zostawił to Trybunał? No wątpliwości to są określone tak naprawdę zarzuty wobec określonych przepisów. To nie jest tak, że prezydent się zastanawia i kieruje. Prezydent napisał swoje konkretne zarzuty. Czyli prezydent liczy na to, że Trybunał podzieli jego stanowisko przeciwnie Powiem inaczej. Pan prezydent jest konstytucją zobowiązany do respektowania orzeczenia Trybunału. Ja rozumiem. Panie ministrze, jak w pałacu są odbierane enuncjacje sędziego Mariusza Muszyńskiego w sprawie nacisków na Trybunał? Czy apeli do Trybunału? Aha, czy to już jest odpowiedź na westchnienie? To... No gdyby to by się potwierdziło, bo nie mamy na to żadnych dowodów, zdaje się, poza stwierdzeniem sędziego Muszyńskiego, które należy przyjąć, jak należy przyjąć, no to nie byłaby prawidłowa sytuacja. A co pan ma na myśli, mówiąc, należy przyjąć, jak należy przyjąć? No pan Muszyński jest poważnym człowiekiem, jak rozumiem. Musielibyśmy uznać, że konfabuluje. No to jeszcze zapytam, panie ministrze, czy prezydent był poinformowany i kiedy, jeśli był poinformowany o kwestii rakiety pod Bydgoszczą? Pan prezydent o takich kwestiach jest zawsze poinformowany niezwłocznie po tym, jak wydarzenie nastąpi, tak jak było w sprawie również rakiet w Przewodowie, tragicznego wypadku z ofiarami po stronie Polski. Przypominam tylko, że w sprawie rakiety pod Bydgoszczą na szczęście żadnych ofiar, żadnych zniszczeń nie było. Niezwłocznie, czyli nie był tak późno jak premier poinformowany, bo premier mówi, że w końcu kwietnia był informowany, a zdarzenie miało miejsce w grudniu? Panie redaktor, powiedziałem, co mogłem powiedzieć na ten temat. No to może jeszcze zapytam, co prezydent chce przywieźć z Albanii? Nie myślę o pamiątkach. Pan prezydent jedzie do Albanii. Już nawet poleciał. Tak. Odbywa wizytę w Albanii. Tak.